Kur'an'ın da 114 burcu var. 114 burçtan farklı şeyler gösterir. Ama bu burçlara tırmanmak biraz zahmet ister, biraz emek ister, biraz ter dökmek ister. Bazıları o burca tırmanırken yolda yorulur, yola otururlar. Bazıları ya oturduk, biz yorulduk derler, yiğittirler. Bazıları ise bu kadar yiğit çıkmaz. Oturunca niye oturdun diyene bura yol değil, bura han derler. Yani levha değiştirirler ve yalan söylerler. Kendilerine de yalan söylerler. Bura han diyerek başkalarını da aldatmak isterler. Onları da oturtmak isterler. Onları da yolun ortasına oturtmak isterler. Bazıları yola yatarlar. Oysa yol yürünmek içindi. Bazıları yol üzerine nutuk atarlar. Bazıları da havlu atarlar. Ama yürüyenlere, yolu yol bilenlere selam olsun ve yolunuz açık olsun.